أن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلوا سبيلا مخکې د انسان عزت ذکر کا الله رب العزت جما بنی آدم لا کرامت او شرافت ورکړې او دا غیسو وجه او علتونه بیان کړل د آخرت حال بیانوي چلته و دوه قسمه شي څوک خلا سواله او څوک غسلا سواله عمل نامي واري او تا ملاويږي لیکن یو شانت نه د عمل پوجبا جدائی راضی ورنہ اللہ رب العزت ما خطول و یو شانتی پا دنیا کی نعمتنا و برکتنا ورکڑیو پا دید اخپل عمل دو جنا زان دو قسم کو مداغی روز حال بیانی یوما ندعو کل اناس بامامهم یاد کا ورځ چې مونږ به را وغواړو هر یو بنده د خپل مشر سره امام لفظ راغلی امانی مختلفې دي څوک معنا کوي حضرت مجاهد او قتاده جمرات د امامنا د هر قوم پیغمبرو نداري پیغمبر سره با خپل قوم الله رب العزت راول او پی گواہی کئی جسو پورے اگا جو اندے ہو او موجود پاگی کے او دوے مانا کئی امام کتاب اسمانی تاویلی شی چہر یا امت براغختے شی پاگ خپل کتاب سرا چلنا نازل کرے ہو نواز بکیگی چی یا اہل التوراتی یا اہل الانجیل یا اہل القرآن و دینم با آواز کیگی ہر یو امت تا و قوم تا او در این مانا دا امامنا دا معروف و مشہور امامان اخلی دکه دنیا کې هر یو خپل امام پسې وکنا کمی امامان چې د دین دی او د مذهب دی لیکن دا معنی معتبر نه دی بلکې دې ځای کې بدعتی تفسیر دی صاحب د کشاف وی امام رازی رحمت الله علیه وی چې من بدع التفاسیر دي دې کې او ناشنا تفسیر دې چې هغه ته بدعت زکوي لشي چې هغه نشته چرته صحابون نقل هغه سیرستو تابعین چې د امام نمراد مور اخلي ام یوم ندعو کل اناس بی امامهم یاد که عرض چیواز بو کمونگا هر یو بندتا دمور پنم باندی دا ناشنا تفسیر دی نو صاحب دا کشاف ہوئی چی مانیم دیر ناشنا دا او حکمت ولا داغینا ناشنا پیش کړی حکمت څه دی وی هر چاته بعد مور په نوم आवाज کوي وی چې عیسی علی السلام ته تکلیف ملاو نشي ولیکو د پلار په نوم باندې आवाज کو مدار چې پلار شته خو د عیسی علی السلام خو نشته نبی اغلا و پلار قتل غختا نبس طول قانون بدل شو دا غد وجنه چه ده مور پو نم باواز کئی نو اغتا باموی چه ابن مریم ما با ده قیامت دا غی رسوائی نبچ شی نو نیولا حکمت ذکر کرده مصاحب ده کشاف وی چه لیت شعری زوست پده نپوئی گما جدی تفسیر ته بدعت وای ما او کدی حکمت ته وای ما ولی قران خوئی چودروم لیاباهم در چانم چاخله نو بلار ته نسبت کوي مرتا سوک نسبت کوي او بل دادا چ امام لفظ نه د مستعمل شوی د ام د پاره د مور د پاره او درې مداده چې دا چا ویلو چې قیامت کې आवाज کیند پلار په نوم وکي د مور په نوم وکي خپل نوم بني قرآن کې خو چې اوس په دې دنیا کې الله आवाज کوي نور پیغمبر تخپل نوم اخلي چې موسی یا ابراهیم یا داوود نو قیامت کې باندې واسه وطن مخلي کنا یا عیسی بنوي هغه کې سره سوای ده نو به تر معنا د امام نزل تک عمل نامه ده څنګه رستو سیاق د قران په دی باندې دلیل لې یاد کا اورز چروب والو مونگار یو بندان دخپلی عمل نامی سرام فمن اوتی کتابه بی یمینه پس اغا سوکو چور کلیشو اغل عمل نام اخپلا پخیل اسبانده ابا دیر خوش آلی او مرگرو تب آواز کئی جها او مقرؤ کتابیا راشه مرګرو تاسو زما عمل نامه ولولې فولائک یقرؤون کتابهم پس دغه کسان با لولي خپل عمل نامه او ډیره خسته وې ډیره خوشاله وې او کامیابې وې ولا یظلمون فتیلا او ظلم منشی کولی دی سرا دمرا لکه غانره تار د اڈو کی ده کجوری اره اون دی سپین تاری پکی ناغی تفتیل وی یا چاپیرتی ناغ سپین پوستکی چی دمرا قدر دا مطلب دا کنائی اصل کی دا قلت نا نو دانه چې کیند فتیل عمر ظلم بو سره نکیږي نور بو سره کیږي ډیرو دا کینای ذ قلت نه چې اس قسم ظلم بنئ پس چې سیکړی نو داغه به ته ملاوی کینو. وګوره د قران انداز په دې ځای کې بل شان دی. نور سورتونو کې لکه سورې حق کې داس نور چې ویلې دي نو دې مقابله کې داس ویلې چې واما من اوتی کتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا چل چامل ناما پګسلا سور کرشوان نا بوي چې د دین نه عمل ناما خوا چې نو را کرشې نو خوا عدل ته غسو نو وی دلته انداز بدل کوي ومن كان في هذه اعما اغسو کو چې په دې دنیا کې لوندو فهو في الاخره اعما نو په اخرت کې مړوند وي ولاند وسره ډېر لوی غم پیدا شي چې خدای دلته ملاند یو الله محروم کړی یو د لوی نعمتنا اولته به ملاند یو نا بعضی آیاتونه داسی چې هغه کې به تاویل خامخا کوي تاویل پاره کې فرض او واجبې لکه دې کې شدا معنا خو نسې کې یو سړی دل تړون دی نا به قیامت کړون دی دا د هغه اختیاري خبره ده نا اعمال مراد دلته کې گمراه دی لکه مفسرین ذکر کوي من کان فی هذه اعما عن الحجت فهو في الاخره اعما عن الجنه اغه څوک چې په دې دنیا کې روندو د قران نه د خپل دین نه نو خبر د خپل عقیده نه نو خبر عقیده ته نو معلومه لکه عقیده ولیک کنه مونږ ویل نه د لیکلې عقیده نه نو خبر د عمل نه نو خبر د خپل ژوند او زندګۍ د مقصد نه نو خبر اعما اتوي کنه روندو بالکل نو داغه نه با په قیامت کې چې جنت لار روکه شي وي واظل سبیلا دا مطلب څنګه چې درست اعما نمراد داده چې قران وی واظل سبیلا التبتن لار روکه شي زکه چې دلته نه لار روکه شوی و دنیا کې لار د هدایت نو مونږ دی چله او تبار بار ویلو چې دا ول نه شروع کړی و نو ته ویلو چې لار وینو لاندو ذالکل کتاب لاری بفی هدل للمتقین دا لار ده به او ته ویلو لایک علی دم ربهم اولائک هم المفلحون کمو خلقو چی قرآن تلاس واچو ندی پس هم لار شو دنیا کی او کامیاب شو پا آخرت کی چی شورو شو نو پدی طریقہ شورو شو بیار پسی سواخ پس اوی سمنزل پس چی انزل فیه القرآنو هدل للناس وبينات من الهدى میاش در رمضان زکه مبارک ده چې قران پکې نازل شوی دی کوم قران هدل للناس ته ټولې دنیا هدایت ده کته کوم په له هدایت پسې ګرځي ګلاس ګرځي په کوم په له هدایت پسې ګرځي هدایت خودل تپروت تے جماعت کے وئی تا کربم پروتی اتر گلاس گردے پہ ہدایت پسی خودل لنناس دے پری خودو او تبا دنیا کے دن عمومی او دن بزدکی کم زین بزدکی و بینات من الہدا بینات دے پری خودو اللہ واضحا دلیلنا دا توحید دے پری خودو نو اعماش وی کنخا دی دا قرآن رنوی لی ومن کان فی آزی اعما دا طول لاند دی خوا ذکا اللہ دا نظر دا دی دا پار نوور کڑی چی تا دی نو مسان لار پیووی نا تکر و نوی کڈر تا پری نوزی دی دا پار دا استر کی در کڑی بی لوری دی خود قرآن دا پار در کڑی وی چی دا پی زدکا دا پی اوی نا دیتا و گورا دا اللہ کائنات اگورا دا اللہ وحدانیت زدکا دا غستا ہدایت تی چی وحده لا شریک له اللہ وی چی دلتا کی دا قرآن نلون شو توحید نلون شو دا سنت نلون شو فهو فی الاخرت اعما دسا خیال لے چې د قیامت کې جنت تزم په کومه لار وځي هغه لار خستانه روکه شو ځکه هغه لار دنیا کې د الله رب العزت په قران کې وا او تعالی تکي ونلی دا واذل سبیلا کوم راه به یې سیلار تسلی ذکر کې پیغمبر پاک لا چدا مسئلہ ډیره مشکله مسئلہ وا دا مسئلہ چې چاکولا نو پاغه پسې زورو د دنیا زور ور پسې بل چا پسې زور نه وي بل چا ته مشکلات نه وي چې دا مسئلہ نه کوي کنه نو خو په آرام باندې خپې وغځوا ځان تبلستنه او تلایي وغړوا په آرام سملا تا ته څوک سوي دا خواه خلق و پسی لگیا دی چیغی دنیا کی دا اللہ کتاب و دا اللہ توحید نم اخلی اگو را پیغمبر تا سمرا تکلیف دے چی اللہ رب العزت و توی و ان کادو لیفتنونکا عن اللذی اوحینا ایلیکا لتفتری علینا غیرہ دا مشرکان تا تدیر چلو نجوڑی کادو کاد یکیدو نشی نمانات نچل جوڑو دیر فریبو نجوڑی او مطلبی ایسا دے مطلبی دا دے چی تا دے مسئلے نواری زور پا دے لگی خوا چی تا دے خبرنا بدل کی کما خبر چی تا کڑی دا اللہ را لے گلے دا کم پیغام دا پارا نا پیغام دنا ګډوډ کوي وره فریدی دینا لا یفتنونک عن الذی اوحینا الیک داغی مسلینا داغی اخذینا چې مونږ ته توحی کړی دا هر زمانه کې دې سره سخت دښمنی وخه مطلقاً دا پکې نو چې ګنې عوامي دښمنان دي نه مولانا او پیران او عوام او سیدان او میاگان او پیشوگان ټول خلاف د دې مسلې ټول خدي کې دانو کنه خا ټول دنیا دې ځکه دا ګرانه خبره وکنه څنګه پیغمبر دوکا کو څنګه غته فریبونه او چلونه جوړول بدلتم ګورا سو مطلب دی هغه څه صحیح نه دی ایو پکې صحیح دی اسوک دا مطلب بیانې چې نبی علیہ السلام ته دا چل جوړاو مشرکین عرب او قریش راجم شو او ته وی چې توا حجر اسود لاس نوارولی اجازت نشته دې سوچ ته نه راغلی او زمونږ لا ته منات بابا لاس نه دی ورولی تلیم به آلیهاتنا تبا زمونگ پا دی آلیهاو باندی لاسوئے نبیا تا تا اجازت تے چا حجر اسود او دا حجو اسی تا تا اجازت نشتا نبی دی نبی علیہ السلام لکی براغلیو چا دا سخبر دا پا گٹا لاسوال دی عقیدہ خو زمان اخپل دا اللہ رب العزت اوی چا ولولا انسبتناکا ته خدي ځان تراړولې وي کمانه وکلک کړي. ابن جوزی وی دا قول غلط ته ولی پیغمبر پړه کې چری دا راضی جذب پلات منات باندې لاسوام. دویم قول دا دی چې نا مشرکین او توي چروغ کو صلح کو څنګه روغ کو وته وی چې متعنا سنتن مونږ ته یو کال اجازت راکا چې دې خپل لات او منات نا فیدی واخلو خپل وار تیر کو غریبم وارو کنهخه دغه چې د خلکو د درگاهونو واري اړې وروته خوشحالي چې موږ دا بحيري او صاحبي راجم کو یو کال موږ ته صبر وکړو نو بیا به موږ تا سره مرګري شو ایمان براوړو په دې طریقه به موږ اوستارو کی نو حکم راغی چې وین کاذو لفتینونکا اوس دې نه پریږه وز دې اړې د مسلې نه او د عقیدې نه دا هم صحیح قول نه دی. ولی نبی علیہ السلام هغه ته اجازه ورکړه چې زه خیر دی یو کال په خپل ارمان لري جوه په لاته ومنات باندې سوال نه پیدا کیږي د شرک د پاره یو سکند اجازه نشته ده لکه د مرګ څخه پته لګي. نو بهتر قول دا دی چې نبی علیہ السلام ته وی چې مونږه استاد قرآن نه انکار نکو لیکن دې کې سایاتو نه دي چې باغې کې زمونږ د دې خدایانو بد ردی دي بد ذات نو باسا دا موایا نو مونږ بس تا خبر او منو روغ وو شي زمونږ واستاه. دا راغلی سورته یونس کې هم ایت بی قرآن غیر حازا او بدلو یا خوب القرآن راولا چه داس خبری پکنی چه پاغی باندی مونگ تا درد رسیم او یا پا دی قرآن کی لک تغییر او ترمیمو کام لکنن چه حلق کی اگه خونکو اگه چر تکو توبا و جه فخلفا من بعد مخلفن چ خلپ لرال دنیا کې ناغي اقد مشرکین خبر او کړه کنه ولي اغه ټول آیاتونه په بوتانو پورې جوخ کړه کوم ځای کې چې د شرک رد راضی کنه نو آیاتونه باغی بوت لرسي ششابه بوتان لرسوي دا بوتانو په حق کې راغلي دا قرآن تحریف نشو دلی افتنونه کا معنا دا ده نزدی دی چتا فتنه کې ورځي داغه مسلې نه چې مونږ ته توه کړی ده لتفتری علینا غیره دې نتیجه ده پیغمبر چې غیر خبره نه جوړولې خدای عالم ده عاقبت ته ولې عاقبت بدای چې بل څه بوینو عاقبت دا غځې کنا چې اوسلې په قران کې د توحید د آیاتونو معنا او مطلب بوتان ګرځي نو بس خبر اخلاص شو کنه هغه غیر خبره جوړ کړ کنه آیاتونه ټول لا وړو ابوتانو پورې جوړل نو بس دې په لنور خلق ته اجازه چې اولیاء لزه مزارات لزه قبرونو لسه ګنا نه دي پیرانو لسه ګنا نه دي کس سجدي وته کوي چته د توحید د آیاتونو معنا د توحید نه کینو سبکه خو شرک وای کنه دې کې خو نور څه نه ځای کنه غیر خبره به ته نزدکه جوړیږي چې بس خبرې دا دولي کنه یا ود الله د وحدانیت مسلې او د شرک درت مسلې وای او چې دانی نبیه به شرک ډیر او توحید بنې لتفتری علینا غیره نتیجه به دا راوزی چې جوړ به کې په مونږ باندې بل سن لکه نن چې خلق جوړ کړی چې داوی الله سره شفاعت کوي زمونږ د پاره زمونږ سوال الله ته پیش کوي د دې خبره الله کته نه ورزی دا غیر خبره ده پیغمبران خو ته الله او ساتل اچ نور خلق پراغ ناری و تورو دانگل خا چنه دا ایس خبر نه دیتا شرک نشی ویلی دا خوی دا اولیاء و سر محبت تے او دا اللہ نیکان بندیان دی دا مقربینو ندی نو دا دی پا ذریعہ باندی با اللہ سر نزدیکی گی کنا دقا غیر خبر وخا چو امت کی جوڑا شو دیر پا اللہ سطح باندی او دمر خلق و قبول کلا دس خطے پیوکلے ہیں چیغا دنیا کی داغی اکثریت تے کنخا داغا غیر خبر آوخا وَإِذَلَّتْ تَخَذُوكَ خَلِيلًا او کلا چتا داغی دا درخواست قبول کو او غی سر دے پدے کے مر گرتیا اوکلا نوبا نسیتا لرا پا دوستا سرا تب اب یال تک داغی پا میانز کے ناستے دیر معزز بے داغی مہمان خصوصی کجر تا دا خبر اوکڑا فیضا اللت تخذو کا حلیلا اگورنن دا مہمان خصوصی سمر قدر عزت تے دا اولی دا اگا خبر قبول کرے رکنا چیغی و تصوین آگے قبول کرے دا چاہو مونگا دا اللہ دا دین دا پاروی مونگ ارے قربانے تا تیاریو بدبختنو ہے دی قربانے تیاری زان قربانی کہہ لکھا دا گڑو چی تاغی سر شرکو مانو چی خیر دی یا رسول اللہ پاکی جائز دے او نعرہ حیدری پاکی ام جائز دا او یا غوث اعظم پاکی ام جائز دے نتا پاکی پری خود سو وَإِذَا اللَّتْ تَخَذُوكَ خَلِيلًا تبا دمر معزز شی تبا دنیا کی دمر مخورس شی تبا دنیا کی دمر دا خلق و خوخی سبتو نبا دی کئی کیسٹی بلا گئی ولی وَإِذَا اللَّتْ تَخَذُوكَ خَلِيلًا عزت خوبا گڑیر دے کنا دا خلق خپل عزت اریان کرے دے دا لنبے مشکلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ اللہ وی کمانوی مضبوط کرے لَقَدْ كِتَّا تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا نو یقیناً چی تبا لگون دی اوڑی دلی وی دیتا لگون دی شین قلیلن چی غیوی دا سخبر دا دا اس خبر ندوی خوا دا غیب خیال که لگ شید خوا نو معلوم شوا چی عصمت دا انبیاء پا اختیار که نده عصمت اللہ رب العزت پا اختیار که ده چی اغا سوک بچ کئی ناغا بچ شی او چی نی بچ کی ناغا پا کرا گیر شی ذکا اللہ یولو لان ثبتناکا کمونگ نوی مضبط کرے پا دی مسئلہ باندی یقیناً چی تبا دی تاوڑی دلوی خونا مونگ مضبط کرے نوانوڑی دی مونگ مضبط کرے ناغی سر دی خبر او نمانلا داغی قبولتیا دی او نکلا دا اصل کے رد دی پا دا غنور و مانو چی چا بیان کری دی خوا چی نبی علیہ السلام ورطاوی چی دیرہ خدا چی پا دیبان تاست ایمان نصیب کی گی نو بس دا اس خبر نو دا دبا لارشم لاتا و منات لا یا بتی ندا یا تو نلری کما ایا بے نبیانو مچو شرط جوڑی گی کنا نو نبی بیانو مکنا ایا بے بوتانو پوریو جوخ کما نا نا نا دا چرن دی شوی اللہ رب العزت وی ولولا ان ثبتناک کم نے مضبوط کړی لقد کت ترکن ویلیم شین قلیلا یقینا چې داغي زور دوم راو چې ته باغی تاولې دلې لګونتی خلق وا ته ډیر ور واولې دو اته وا ته لګونتی اولې دلې نو کې چیرې ته دې سره مرګ رشیوې په یو خبره کې نو سچل بشیو اذا لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات دغه وخت کې به ما درکړی او تعالی رحم عذاب په دې ژوند دنیا کې هم او عذاب پس د مرګ نه هم ولې چې د چا شان لوی کنه مرتبه لوی انداغیا سزا هم ډیر زیاتې کنه د دغه حال بیان کړه چې مشرک سره لګونته مرګ ارتیا کول او هغه سره حامل اول دا غی دا انجام دی چه اللہ وی دوچن عذاب پا دنیا کی و دوچن پا آخرت سم لا تجد لکا علینا نصیرا بیا بتا نومن تے دخپل زان دپارا پا مونگ باندے سوک مددگار دا اصل کی اغدری میسد صورت بنی اسرائیل شروع کی چینکار اخراج الرسل انبیاء نپر خودا استلیے کنا نبی علیہ السلام ید مکی نویستا نلی رب العزتو چوس عذاب تزان سام کہے انبیاء استل دا سبب دا عذابی وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ او دا مشرکان زور لگئی پتا باندے قسمہ قسم چو یا ریتا لرا پدی مکم معظم کی استفزاز یا رولتا ہموی او استفزار دوکی ورکولتا ہموی ناغا یا رول سنگو بس داغے ډیر قسمہ قسم حربی وی کنا چنبی علیہ السلام بکلا دعوت پیش کا مکم معظم کی فمنهم من يصب جبوت كنزل كل ومنهم من يحس على التراب او جاب ولا مختخور نوستي ومنهم من تفل عليه چاپ توکانی توکل دا ټول د دې لپاره چې استفزونك یریدی روب در باندې راولی چې ته دا ځای پریدی او دا قصی اغا زر خبر را روانا خوا چکم زی که دا آوازی دا اللہ رب العزت دا وحدانیتا دا طول خلق و ذل که دا خبر ای خوا چلی رکو بیوی دا دی زینا نی پریدو ای خوا پیغمبر تیوی لیونو بل سوک دے چی اغا تب دا منصوبی نجوڑی گی وقت پو وقت باندی لیکن اللہ رب العزت حفاظت کینو نزدیدی چتا لری کی او تا اویری د دې زمکی د مکینا علی یخرجوکا یستفزونک کی هغه ټوله خبرې دن نشتا چې سورہ انفال کې ویلو وایز یم کرو بکل لذین کفروا لیخرجوکا او یقتلوکا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک دا درې خبرې وکړه نه چې چرته جیل ته واچوي چې څوک ویني نه او یې قتل کې به غم وبشو یې او شړې وي باسه د مکه معززمینا دا درې داغي زبردست منسوبي وي خو لیکن کومه یو پکې وشو د قتل نه الله بچ کو د قید او د جیل نه بچ کو او نتیجه دار له چې لیو خرجو کا دغه الله ته منظور ونه نو رغی دې لپاره منسوبه نه جوړول چې مونږه پښلو نه نه قتل او یې په دغه باندې وې دا ډیره خبره به تر خبره شیطانم پکې ناز دو شیخ نجدی په شکل او غووی چې دا خبره بهتره ده چې قتل کې لستنه یوځه شی حمله پیو کوي ولې هغه کارونه شو ځکه الله بچاو نو دا غی دا غټولو ارادو نتیجه دا و ته چې لیو خرجو کا دلته هم لاند عاقبت ته چوبا سیتا لرا د دې مکینا نو ته خلاړې پخپلا هغه نه شړلې نبی علیہ السلام پخپل اوت سره دا ابو بکر نه ښه او باعث خو کنا سبب کول دی جوړ شو کنا وایذل لایل بسونا خلافک الا قلیلا نو دا وخت کې چې تی وېستې د مکینا نو دیبم وخت نه تیری په دې کې استان رستو مگر لګ دې څه خیال لچې مکه مون ته پاتې شو او مونږ بابا کې وس خدای آزادې اته خوشاله ژوند تیرو الله وی دا ستا اختیار دی. نو بس دو کالم نو پورا شوی چه وی استا غلط غلط مشران سرداران باغیان سرکشا بدر تیویستا و علتا کیا مردار کلکانا اللہ خپل وعده رشتیا کړه چې دی خو بتاو شړی او دې څه خیال چې رستو مونږه د امن زندگی تیر کو او د فراغت زندگی و تیر کو نه تاسو به ولي زندگی تیر وای دا غو اختیارات د الله دی تاسو د الله پیغمبر عظیم الشان پرې نه خو دو هغه مجبور ک په دې باندې چا هجرت وکي او تاسو به الله پری دی نه دی شوی داس نو دا قانون دی چې کله پیغمبران د کلو نشړل شوی دی په خوا خو په دغه سی طوفانیا عذاب راغی. صاحب یاسین یې عمر کو الله وی چې ما انزلنا علی قومی من بعدی من جند من السماء ما چې هغه قوم له عذاب ورکو نو ما لخکر نه وی را لېګلې انا جتسته لخکر تا ان کانت الا صیحه واحده یو چغم په والا او ټول لوګی شو بس دغه الله عذاب یې خا ودې کې نبی صلی الله علیه وسلم له تسلی وا دغه د هجرت مقام دی ورپسې به امور مصلحه کوي چې دا ډېر مشکل کار دی نو دې لپاره تیارې پکاري چې او بندا د دین د وجنه خالص د الله د رضا لپاره بل زې پریدي او بل زې تزي الله رب العزت و تداغی پورے انتظام خوی دا انبیاء و سنت تی. فآخر دا.